olyan rész lesz, hogy jó estét kívánok, ez itt a Fókusz csoport. Ajánlat, hogy beszálljatok ti is a bizniszbe. Csak 10 embert kell beépíteni magatok alá. Itt a vendégünk. Szoktátok linkelni dolgokat, de ilyen az egyetlen kitétel itt a csatornán, hogy aktuálisnak kell lennie. Szóval mondjuk egy éves meg fél éves videót ne linkeljetek, mert már ez nem aktuális. Ez a csatorna direkt arra van, hogy lehet az videó, hír, de aktuális legyen. És egész aktuális most. Megújult a tanterv. Úgyhogy megújult a tanterv, mondjuk azt szerintem minden évben megújul, de nézzük, milyen finomságok vannak benne. Hát itt összeszedtem több dolgot. Kezdjük a legnehezebb falattal. Az abortusz ellenesség és nőhibáztatás az állami biológia könyvben, mondja az Index, de amúgy kép is van. Nem csak egyfajta tankönyv van, ugye? Barna, segíts ki. De az egyikben ez olvasható, ezt tanulják a gyerekek. Sok nő felfogása teljesen hibás a terhesség mesterséges megszakításával kapcsolatban. Úgy vélik, hogy amikor elhatározzák a műtétet, akkor saját testükről döntenek. Kétség kívül a műtétet a nőknek kell vállalnia, szinte csak őt érinti minden ezzel kapcsolatos testi és lelki probléma is. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a döntés egy másik leendő ember életéről is szól, amelyhez a nőt a lehető legrosszabb kapcsolat fűzi, de etikai szempontból még ez sem jogosít fel senkit egy leendő élet elpusztítására. Itthon a abortusz az legális, ugye? Igen. Jó. Még igen. De hogyha itthon legális az abortusz, akkor miért? De az a téma rögtön így az abortusszal indítani, mert általában van egy ilyen társadalmi kérdés, akkor így általában van róla egy megegyezést, hogy mi az etikus, vagy mi a társadalmilag inkább elfogadott. De van pár téma, ami még manapság is sokat vitatkoznak róla, és ilyen például az abortusz, az eutanázia, amiről még most is viták folynak. Vannak olyan modern országok, amiben legális az egyik, illegális a másik, szóval még láthatóan a nyugat sem, a fejlődő, hanyatló nyugat sem állapodott meg, hogy hogyan szeretné ezt kezelni. Itthon legális az abortusz, és mégis azt írják, hogy megtehetik, de ne tegyék meg, mert gyakorlatilag gyilkosság. Legvitatottabb témáról kell most véleményt mondanom, vagy próbáljam kibekkelni. Abortusz. Megpróbálom elmondani az én véleményem erről. Másra se vágytam. Ajjajjaj. Mi a mesi? Teki a mesinek köszönt, aki múltkor is figyelmen kívül hagyta a kis rejtett üzenetét, úgyhogy szerintem add fel lassan, Teki. Az a baj, hogy nekem sincs egy ilyen eldöntött és véleményem, amit így védeni tudok a végtelenségig. Annyit nem gondolkoztam el ezen a kérdésen, hallottam mind a két oldalról érveket, de engem nem érintett, hál' Isten, sose az, hogy gondolkoznom kellett volna, hogy abortusz legyen, úgyhogy hál' Istennek nem kellett ennyire beleszállnom ebbe a témába. Akkor azt mondom, hogy ez rendben van, szerintem, hogy legális dolog. És elmondom, hogy miért. Egyszer egy érdekes érvelést hallottam erről, hogy mi számít gyilkosságnak. Mert ugye el szoktak érvelni, hogy gyilkosságnak számít. És az megragad bennem, amikor mondták, hogy igenis valahol meg kell húzni a határt, hogy mi számít gyilkosságnak, és ha az a határ, az legyen az, hogy a születés. Szóval nehéz gyilkosságnak beállítani azt, aki még meg se született. És nyilván mondjuk, amikor a magzat már 8-9 hónapos, akkor már nem sokba fog különbözni attól az állapotból, amikor kint lesz. De az abortusz nem is a 8-9 hónapos gyerekeket érinti. Hál' Istennek ezt elkerülhetjük, hogy ezt a filozófiai kérdést. Sokkal kisebb a magzat még, amíg lehet abortusz végrehajtani. 9 hónap alatt egy spermából és petesejtből lesz egy bébi. Most honnantól van az, hogy akkor neki tudata van? Valahogy meg van határozva, hogy meddig lehet ezt a műtétet végrehajtani. És a másik, hogy tegyük fel, nem értesz ezzel egyet. Nyilván meg lehet a véleménye, mindenkinek meg lehet a véleménye, de a nap végén nem a mi döntésünk, hanem a nőé, mert benne növekszik ez a gyerek, és az ő életére sokkal több hatással lesz. Azt tudom mondani annak, aki ezzel nagyon kényelmetlen, ha legyen az az állam egy másik nő, egy férfi, ez végtére is, ha tetszik, hanem ez igenis legyen a nő döntése. Megnézem, hogy meddig lehet. Meddig? 12. hétig? Jó, hát a 12. hétig van az általában csecsemőknél, hogy kérdés, hogy megmarad-e. Általában azért szokták a 12. hét után így publikusan elmondani az emberek, mert a 12. hétig megmarad a gyerek, akkor már jelentősen nő az esélye, hogy végig megmarad. Most én nem vagyok biológus, hogy megmondjam, hogy mennyi tudata van egy 11 hetes, nem tudom, hogy lehet-e nevezni csecsemőnek, vagy még alig látni valamit. Még nem, a tudat nagyjából az agyban van, nem tudom, hogy mennyi agy fejlődött ki akkor a korra. Ez már ilyen filozófiai kérdés, de meg tudom mondani, hogy szerintem ez a nő dolga kell, hogy legyen. És hogyha az állam, na jó, tessék, és adok a másik oldalnak is egy útravalót, nem azt kéne, hogy bűntudatot ébresztünk abban, aki mondjuk valamiért, mindegy, hogy mi miatt legyen, az valami szörnyű dolog, hogy nem tudom, megerőszakolták, vagy csak egyszerűen becsúszott a gyerek, mindegy, miért akarja az abortuszt, de valamiért akarja. És nem az kell, hogy bűntudatot ébresztünk benne, hogy te gyilkos vagy, mert azzal nem érünk el semmit. Csak azt, hogy még nagyobb trauma lesz, az amúgy is nagy trauma neki. És én ehhez hülye vagyok, ehhez tényleg majd okos emberek kellünk, de biztos lehet, fogy a magyar elméletileg, nem? És rengetegen állnak sorba azért, hogy örökbe fogadhassanak gyereket. Közben meg a másik oldalon nyilván vannak itthon abortuszok. 30 000. 30 ezer van évente? Ezt nem az én feladatom, de az állam valami okos dolgot kitalálhatna, hogy például ott van, hogy abortusz akar, mert nem tudja mondjuk vállalni a felnevelését, meg nagyon sok kihordja az a 9 hónap alatt, biztos hátrányai származnának belőle. Biztos tudna az állam valamit kitalálni arra, hogy egy kicsit ösztönözze őket, hogy kihordják, és aztán örökbe tudják adni valakinek. Valahogy ezt a hátrányt valahogy kompenzálja az állam. Nem tudom, hogy lehet ezt megcsinálni, meg úgy, hogy ne is éljenek ezzel vissza, de ezért van az állam, hogy ilyeneket kitaláljon. Van egy kereslet oldal, van egy kínálat oldal, valahogy találkozhatna ez a kettő. De például, hogyha elkezdenél ilyet, és mondjuk csak, hogy tegyük fel, 1000 ember dönt úgy, hogy jó, abortusz helyett kihordja, örökbe adja, és őt valahogy kompenzálja az állam, akkor már 1000 ember megszületett, aki amúgy nem született volna meg. Úgyhogy valamit biztos ki lehetne találni, de nem én leszek az, aki ezt kitalálja, ezt csak így mondtam. Biztos van, akit nem ösztönözne, biztos van, aki amúgy vállalná az ezzel járó terheket, hogyha mondjuk nem lenne egyedül hagyva, hanem az állam mondjuk valahogy segítene. Nem azt mondom, hogy csak pénzzel, de valahogy segítene. Mert egy csomóan biztos vannak, akik azért akarnak abortuszt, mert egyedül maradnának ezzel az egésszel. De ez a bűntudatkeltés, ez sose volt egy ilyen hatásos módszer, hogy úgy mondjam, szerintem. Jó, végezzük, mik vannak még a tankönyvekben. Kicsit, egy vidámabb téma, pálinka főzés is bekerült a tantervbe. 7.-8. évfolyamon 17 órát fordítanak a kísérleti megfigyeléstől a modellalkotási címet viselő témakörökre, ahol javasolt tevékenység között szerepel a pálinka főzés és tanulmányozás. Ezt szerintem egy kicsit így túl lett itt lihegve, hogy nézem. Itt ez csak egy javasolt a sok közül. Nem hiszem, hogy én mostantól a gimnáziumokban, vagy nem, bocs, ez általános iskola, ott mostantól pálinkát fognak főzni a diákok, de azt, hogy mondjuk tudják, hogy zajlik egy ilyen, azzal mondjuk lehet, hogy egyel érdekesebb a kémia, nem? Mi például, hiába volt kémia termünk, soha nem volt semmi kísérlet. És mindig vártam, hogy valami érdekes kísérletet csinálunk, és soha, és nem véletlen. Ez lett volna az egyetlen érdekes a kémiában számomra, hogy valami érdekes kísérletet csinálunk, nem, csak számoltunk. Hogyha mi a pálinka főzést tanultuk volna, legalábbis, hogy zajlik, akkor lehet, hogy érdekesebb lett volna. Szóval ezzel nekem nincs gondom. Nem hiszem, hogy ez befolyásolja azt, hogy kiből lesz később alkesz. Tudom is, hogy mitől lesz valaki alkoholista, de nem attól, hogy látta, hogy hogyan kell pálinkát csinálni. Egyelőre kettőből egyre azt mondom, hogy nekem ezzel nincs gondom. Nézzük, itt még találtam a Redditen. Alkossatok két csoportot, ez is egy tankönyvből van, és vitassátok meg, melyek egy valóságsó előnyei és hátrányai a szereplők szempontjából. Itt megint azt kell mondjam, hogy nekem ezzel annyira nincs gondom. És azért, mert itt ugatunk, hogy megy a tévében ezek a szennyek, de így legalább, hogy vitassátok meg, ez mindig egy jó dolog. Lehet érvelni mellette, ellene. Gondolkozni kell, meggyőzni a másikat. 3-ból 2-t jóvá hagyok. Többet, amúgy lehetne többet ilyen vitaóra, vagy valami, vagy nincs ilyen, hogy osztályfőnökim voltak csak ilyenek, de hogy Az emberek megtanuljanak úgy vitázni, hogy nem csak veszekednek. Hát csak az előző szikert nem az, hogy alkoholista, ez csak egy olyan országban van az alkoholizmus nép betegség, ott talán egy kicsit visszás általános iskolában pár inkább lepárlásáról tanítottam. Nem tudom, nem hiszem, hogy ebben van összefüggés. Sose tanultam a pálinkafézés hajkert, mégis ittam. Ja. Szóval, jó, csak azt mondom, hogy... Én is nem hiszem alkoholista, de... Ja. Szerintem, akik alkeszek, azok a legkevésbé gondolnak arra, hogy hogy kell főzni a pálinkát. Ez meg a másik. Ők csak kisszák a szennyet. Vidéken ez kurva egy probléma, hogy mindenki főzi a pálinkát, és egész nap csak be vannak fasza. Hát nem, én vidéken lakom, és nem jó, így van. Most nem a... Na jó, ez már egy érdekes vita, majd egyik élő adásban megvitatjuk, mit szólsz. Ötödikes tankönyv részlet. Valami tankönyvíró egy kicsit, hogy mondjam, felkapta a vizet. A gyerekek nem válogattak, örültek, ha volt mit enniük. Nem volt szabad az idősekkel, különösen a szülőkkel feleselni. A felnőttre hangosan rászólni. Az így felnövekvő gyerekek pontosan tudták a szerepüket, a helyüket a falu közösségben. A család jóban-rosszban összetartott, persze. Régen csak jóban-rosszban összetartó családok voltak. Nem volt jellemző a válás, az lehet. A családon belül erőszak. Ezzel vitatkoznék, elfogadottabb volt, de nem azt mondom, hogy nem volt jellemző. Sőt, ki tudja, mert ott akkor még könnyebben szemet hunytak e fölött, úgyhogy sajnos még most sem tartunk ott, ahol kéne, de na, nem volt jellemző a családon belül erőszak, amikor régen szíjjal verték a gyerekeket. Az emberek, bár szegények voltak, megtanulták a becsületes életet, a rendszeres munkát, és eltűrték az élet mindenféle nehézségén. Tűrd el 300 forintos eurót, jöjjön! Gyakorlatilag régen, ez pontosan azt írta le hosszú-hosszú mondatokból, hogy régen minden jobb volt. Lehet, hogy ezt a tankönyvírót felidegesítették a gyerekei, és azt mondta, hogy na jó van, most megmondom nektek, itt a hülye gyerek, most már nem verhetlek el, mert már nem elfogadott, úgyhogy most kitombolom magam ebben az izé, hogy régen, gyakorlatilag azt írja, hogy régen minden jobb volt. Minden jobb volt. Minden szar volt, de mivel bele volt verve a pofád, hogyha ugattál valamiért, azért bekussoltál és elfogadtad ezt a poszt. Ez a zseniális, hogy a tankönyvben ilyen szintű általánosítás van. Változott a világ, de az ilyen általánosítás általában nem vezet semmire, csak az, hogy ugyanígy lesz 50 év múlva is lesznek emberek, akik majd azt mondják, még 2020-ban még tisztelték az emberek egymást, meg felsegítették a buszra. 4-ből 2-t, ezt nem tudom jól vágyni. A nevem Xiu Ashtali. A magyar kicsit nehez nyelv. Mi a faszom ez? Mi ez a lázálomi? És miért van a csávónak egy képe magáról? Ez mit akar tanítani? Harmadikos nyelvtankönyv. Ez mit tanít? Ez vicces? Skippeljük, nem tetszik. 5-ből 2. 8. osztályos földrajzkönyv. Ez egy ábra. Az euróövezet szegényei. Uram, egy kis aprót legyen szíves. Ez mi a faszom? Barna, segíts már értelmezni, mert ez már én vagyok a hülye. De nem vagyunk euróövezet. Azért nem vagyunk ott, rájöttem. Mi olyan szegények vagyunk, hogy még az euróövezetbe se kerültünk be. Mit tanít ez a kép? Vagy nevetni kéne? Jó. Ők a szegények, kérik Németországtól a pénzt, egy kis aprót. Még szerencse, hogy Magyarország nem állt oda sorba egy kis apróért, amikor kellett egy kis EU-s pénz. Ez a szerencse. Nem fél Magyarország abból épült. Sokat nem tanított nekem ez se, szóval 6-ből 2-t tudok jóvá hagyni. Mindenféle témát érintettünk. Ez volt a Nemzeti Lófasz Tankönyv, nem tudom milyen adásunk. Érdekes dolgok vannak ezekben a könyvekben néha, de nem hiszem, hogy ez a legnagyobb gond az oktatással itthon. Az, hogy egy-egy oldalon milyen rasszista vagy nőgyűlölő baromság van, ez sem segít, és nyilvánvalóan nem ad egy túl jó képet a dologról, de itt ilyen inkább ilyen strukturális elvi gondok vannak, amik igen, sokkal messzebbre vezetnek, de erről már csináltunk 2 részt is, hosszan is megbeszéltük, hogy mit lehetne, mit nem, és még az is csak a felszínt kapargatta 6 lépésben, de linkelem ezeket a videókat. Holnap meg tovább megyünk egy csatornával, amit már 1000-szer ajánlottatok, és itt az idő, hogy akkor beszéljünk róla, bár nem biztos, hogy tetszeni fog, amit mondani szeretnék róla. Holnap ismét találkozunk. Ennyi. Ennyi volt már a fókuszcsoport. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.